Co jest ziomy? Nigdy z was nigdy nie był zagrożony. Muzyka zdarzy się kiedyś taką historię. Ta historia miała początek, jak i koniec. 98, tak, 98, muzyka stary ty się kiedyś. To jest tak, zastanów się, kogo kryć chcesz. Ja i kilku kumpli skazanych na system. Tatuś gospodarza party musiał być mistrem. Co tu dużo mówić, pierwszy raz na takiej imprze. Na spięciu pod willą, co drugi Lexus, szampan na wejściu. My wzrok na siebie, współpraca, zespół, nie wiesz. W zatłoczonym przejściu, dwa portfele. Czuć było w powietrzu, że ta noc to bestseller. Dobra wbitka, wódzia popitka, na stołach koks. Widać pieniędzy moc, po nosach jak boks. Sony Deluxe, tequila, cytrynka i sok. Do każdego drinka mi zimny brąk i na lale obcinka. Tak, to jest to 2XL na salony, wokół ulizane ziomy i gadka, którego ojciec wyżej postawiony. Ja lekko znietrzeźwiony, tylko się przyglądam, jak moi towarzysze polują na pieniądze. Dla mnie bomba, byleby pełno w kiermanie. Póki nikt nie patrzy, ktoś ma pozamiatane. Nie to, żebym był draniem, biednych tu nie ma. Za to jest to, co w łapy pcha się na takich imprezach. Co za uczta, wzrok zawieszam na biustach. Lal, co za merca, od razu biorą w usta. Tata od ustaw, mama robi fakturka. W sumie jedno i drugie, ma zadatki na oszusta. Widać po obróbkach, chata jak w Palermo. Nie zdziwiłbym się na widok straj taśmy z euro, wszystko jedno. Jestem i tak inkognito, czyli nie pytaj, nie wnikaj, kto ja i z jaką kliką. Ryzyko? Wątpię, na salonach rap z muzyką techno. Nasz panet tu ma już gdzieś to. Na zewnątrz szelik z korwetą, napierdala porno z cytatą brunetką. Przyjmij na miękko, wiesz? Taki imidż z innym koleżką. Była już tu pół godziny, więc nie ma co się ślinić. Dawka adrenaliny skacze jak igła idąc przez darty winy. Laziomy, każdy z nich zarobiony, pełen plecak na plecach. Szopę na galony, nie wiem gdzie tak, w bankietach. Tylu niewidomych, plener setup, coś nie tak. Uderzym na komis, jeden przekaz to zeta. Mieć po co się domyśl, da się domyśl. Ja czas robię swoje. Bo wszystkie czasy zawsze w jednej brygadzie. Gadzie. Czas robię swoje, twoje. Czas robię swoje, czas robię swoje. Póki co, sztuki to były niezłe. Nie jednej mógłbym recytować poezję. Co by mogło być w skutkach brzemienne, ziom? Wódka, lutna sutka. Leci bajer, o czym proste o hajsie. Dziwić się to, innej tutaj nie znajdziesz. Lust jest fajnie, ona zajarana rapsem. Stary nawet znała ABC, no i salsę. I lubiła strasznie, nie wiem za co. A wspominała, że jej brat kiedyś tak się nacił. Nagle widzę ekipę, pełny bieg, ewakuacja. Mówię narciarz, o co BM-y bez wsparcia. Co i gdzie, jak i po co, biegnę do wyjścia. A przed wyjściem pierdolona policja. Kurwa, co jest za mną, gość z toporem. Widzę swoich w nogi, by uciec od zamiarów wrogów. Dalej, zajebisty balet stał się koszmarem. Mówię bez szaleństw, dotarłem do chłopaków. Pozwól, że nie zdradzę zawartości trzech plecaków. Wiesz, to cena strachu.